rabaty. Aha. I piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W pierwszym kroku konstytucyjnym misję tworzenia rządu prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Jutro Komisja Europejska ma oficjalnie rekomendować rozpoczęcie rokowań akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Iga Świątek wraca na szczyt światowego rankingu. W finale turnieju w Meksyku Polka pozwoliła wygrać Amerykance tylko jednego gema. Misję sformowania nowego rządu prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. W orędziu wyemitowanym w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej prezydent powiedział, że tym samym zdecydował o kontynuowaniu tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Prezydent podkreślił, że wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane. Przypomniał też, że w wyborach żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości, a dwa obozy polityczne przedstawiły kandydatów na premiera i wyraziły wolę sformowania Rady Ministrów. W trakcie konsultacji każde ze stronnictw wyraziło przekonanie, że w nowym Sejmie zgromadzi większość konieczną do poparcia swojego kandydata, jak i przyszłego rządu w całości. Także w kolejnych dniach pojawiły się nowe deklaracje i różne pomysły odnośnie obsady najważniejszych funkcji w państwie. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył również, że jeśli Mateusz Morawiecki nie zdoła utworzyć rządu, to na stanowisko premiera powołany zostanie kandydat wybrany przez Sejm. Polacy, którzy głosowali w tych wyborach na Prawo i Sprawiedliwość, oczekują, że ta partia sformułuje nowy rząd, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Taką misję dzięki decyzji pana prezydenta będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki. A jeśli pan pyta o szanse na to, jakie są, aby ta misja zakończyła się powodzeniem, to w dużej mierze zależy to też od odpowiedzialności części przedstawicieli opozycji. Dlatego, że jeżeli mówimy o Polsce suwerennej, jeżeli mówimy o Polsce stabilnej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z jakimś koalicjantem byłby najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia naszego kraju. Opozycja ma czas na przedstawienie umowy koalicyjnej i chce też poznać umowę ewentualnej koalicji kierowanej przez PiS, powiedział w Polskim Radiu 24 Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do tego czasu mamy możliwość przedstawienia tej umowy koalicyjnej, ale też, bo tak wszyscy mówią o umowie koalicyjnej partii opozycyjnych, też chcielibyśmy tą umowę koalicyjną poznać Prawa i Sprawiedliwości, bo z kimś tę umowę koalicyjną muszą zawrzeć. Polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego Marka Sawickiego prezydent Andrzej Duda wyznaczył na marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Za rozpoczęciem negocjacji członkowskich Ukrainy ze Wspólnotą Europejską są szefowie gabinetów unijnych komisarzy, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Jutro Komisja Europejska ma oficjalnie rekomendować rozpoczęcie rokowań akcesyjnych. Ostateczna decyzja należy do krajów członkowskich i musi być jednomyślna. Ukraina będzie zadowolona, usłyszałam od jednego z unijnych urzędników. Ważne, że rekomendacja o rozpoczęciu negocjacji będzie bezwarunkowa, powiedział mi jeden z rozmówców. Inny dodał, że do uzgodnienia są jeszcze kwestie techniczne. Ocena komisji jest taka, że Ukraina zrealizowała 90% reform, by spełnić 7 kryteriów dotyczących m.in. zmian w sądownictwie, skutecznej walki z korupcją, ograniczania roli oligarchów czy zagwarantowania praw mniejszości narodowych. Mówiła to także podczas sobotniej wizyty w Kijowie szefowa komisji Ursula von der Leyen. Wśród tych 10% jest warunek dotyczący gwarantowania praw mniejszości narodowych. W tej sprawie są jasne wytyczne Komisji Europejskiej, które Ukraina musi zrealizować. Nie są to jakieś zaporowe warunki, ocenił jeden z unijnych urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja ma także zarekomendować rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Mołdawią, natomiast Gruzja ma otrzymać warunkowo status kandydata do Unii. Parafrazując niezapomnianego Kazimierza Górskiego, można powiedzieć, że piłka jest okrągła, a rakiety są dwie. Tymczasem Iga Świątek zdecydowała, że czas przypomnieć, kto jest numerem jeden. To był teatr jednej aktorki Polka w finale turnieju Mistrzyń w Cancun. W godzinę zmiotła z kortu Amerykankę Jessica Pegula, wygrywając 6-1, 6-0. Triumf Igi Świątek w Meksyku oznacza, że Polka ponownie jest światowym numerem jeden kobiecego tenisa. Była tenisistka Katarzyna Strączy docenia wspaniały wyczyn Polki. i gaz narzuciła tempo, natomiast można powiedzieć, że rozczarowała Pegula, ponieważ w poprzednich pojedynkach jednak walczyła, była agresywna, natomiast Iga po prostu była lepsza i faktycznie cały czas pracowała na każdy punkt. W całym turnieju Iga Świątek odprawiała po kolei rywalki z Kwitkiem, nie tracąc żadnego seta. Takie statystyki osiągają tylko najwybitniejsze tenisistki globu, a Polka robi wszystko, by właśnie tak zapisać się w historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, z okresowymi opadami słabego deszczu. Na termometrach od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Również synoptycy mówią o wietrze i przed tym wiatrem ostrzegają. Ten wiatr może być silny, zwłaszcza nad morzem, tutaj do 55 km na godzinę, ale też w górach do 70. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Dobra informacja dla meteopatów, ciśnienie będzie powoli rosnąć. Państwo dzwonią i opowiadają o swoich preferencjach smakowych, jeśli chodzi o schabowego. Myślę, że wiele z tych pomysłów warto będzie wypróbować. Niechże schabowy także dziś rozgości się na naszych stołach, bo to jego święto. Szukamy mistrza schabowego. Proszę się zgłaszać, 2 2 7 3 i opowiedzieć o tym, jak przyrządzić najlepszą wersję. To pora na Trójkę. Jesteśmy z Państwem do 8:45. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't believe you're faking. Tutaj kolega, proszę państwa, minę zrobił, ale złapał mnie na myśleniu o bułce w polskiej kuchni. To trzeba było zobaczyć z mojej perspektywy, dlatego się zapytałem. No tak, ja myślałem o tym, do czego dodaje się bułkę, bo na przykład do kotletów mielonych, wcześniej wymoczoną, ale jeśli chodzi o schabowe, no to powinna być chrupiąca bułka tarta. No i są tutaj też pewne pomysły, jak zmodyfikować panierkę. Bułka tarta świeża, własna, to znaczy starta przed chwilą, ale powstała z chałki na przykład, czyli taka troszeczkę z takim słodszą nutką. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Czy jestem w stanie wytrzymać do końca audycji? No, trochę tak to dzisiaj wygląda, że kiedy mówi się o schabowym, który jest pyszny, chrupiący, pachnie i są jeszcze do niego dodatki, no to w zasadzie trudno się powstrzymać. Jeśli chodzi o naszego gościa, pięknie opowiadał, no i państwo doceniają. Chciałem tylko powiedzieć, że świetny jest ten facet, co mówi o schabowym mięsie. Prawdziwy poeta patelni, jeśli można tak. Mistrz. Bardzo dziękujemy oczywiście za ten telefon. Grzegorz Łapanowski, to jest ten poeta. 11,5 minuty po godzinie 8. Na zegarze już kwadrans po ósmej, pora na trójkę. Teraz przeniesiemy się do Krakowa. Tutaj remont ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki, który trwa już 67 dni, a przed nami kolejne 10 miesięcy. Jak mówią tamtejsi przedsiębiorcy, a także ci z placu na Stawach, ich obroty od momentu rozpoczęcia robót spadły nawet o 50%. Coraz mniej ludzi, no bo nie mogą dojechać, są kłopoty. Ci wszyscy ludzie, którzy jeździli w stronę tam Liszek, Kryspinowa, więc oni teraz inną trasą jeżdżą. Handlu ogólnie nie ma. Komunikacja inaczej chodzi, ludzie inaczej jeżdżą. Nie ma żadnej pomocy, nie wiem czy ten plac nie upadnie. Część sklepów na Kościuszki. No, sytuacja wygląda bardzo, bardzo źle. Obroty spadły o 40%. Piekarnia na Kościuszki się zamknęła. Już zwolniłem część ludzi, pracuję sam. Rozwiązanie dla przedsiębiorców z ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki podał Dariusz Nowak, rzecznik Urzędu Miasta Krakowa. My mamy możliwość pomocy tym przedsiębiorcom, którzy wynajmują lokale od Urzędu Miasta, ściśle mówiąc od Zarządu Budynków Komunalnych. Mamy takich przedsiębiorców 9 i oni mogą się zgłaszać, już się zgłaszają, bo z tego co wiem, z tych 9 przedsiębiorców, 5 zdecydowało się na to, żeby złożyć taki wniosek, to jest wniosek o obniżenie czynszu. W zależności oczywiście od tego, jak to wygląda, to obniżenie czynszu może być znaczne, dlatego że wynoszące 50%, może być do 20%, wszystko zależy od okoliczności. Zapytaliśmy również przewodniczącego Rady Dzielnicy Siódmej Szczęsnego Filipiaka o to, jakie jego zdaniem jest najkorzystniejsze rozwiązanie dla tamtejszych przedsiębiorców. Pilne przywrócenie tej pętli, która była tutaj na Salwatorze, pętli autobusów aglomeracyjnych. Jest obietnica zarządcy drogi, że w pierwszej kolejności wykonawca zrobi jakby wjazd od zewnątrz, od strony Przegorzał, dla tych autobusów aglomeracyjnych, które mają powrócić tutaj na skraj z Salwatora. Jednak na wprowadzenie tego rozwiązania potrzeba kilku miesięcy. Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa podkreśla, że organizatorzy budowy są otwarci na wszelkie pomysły przedsiębiorców, które poprawią ich sytuację. Na placu budowym są osoby od wykonawcy, którzy przyjmą takie uwagi. My też już kilkakrotnie organizowaliśmy tam pląg informacyjny właśnie kierowany do przedsiębiorców, by mogli nam zwracać uwagi. Mamy adres mailowy inwestycje@zdmk.kraków.pl. Mamy numery telefonów, gdzie jesteśmy dostępni, więc jeżeli są jakieś konkretne, realne problemy, które moglibyśmy rozwiązać, to jak najbardziej jesteśmy gotowi, żeby jakoś spróbować zmienić organizację ruchu, czy gdzieś jakoś ułatwić dostęp. Natomiast no, jest to jednak plac budowy, na którym te roboty muszą być wykonane. A tymczasem... Tak jak pani widzi, pusto wszędzie, głucho wszędzie. Paulina Guzowska, Radio Kraków. Jak się okazało, niektóre z podanych rozwiązań nie mogą być zastosowane, na przykład w przypadku placu na Stawach, ten najmowany jest przez jedną spółkę, która następnie dzierżawi go indywidualnym sprzedawcom. Do uzyskania zniżek konieczne jest wykazanie spadku dochodów przez wynajmującego, co nie występuje w przypadku spółki dzierżawiącej plac, a pojedynczych handlowców. No, tutaj sprawa jak zwykle skomplikowana, czyli lepiej do Krakowa na Schabowego nie. 18,5, już prawie 19, proszę państwa, po godzinie 8. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. 22 minuty po godzinie 8. Agnieszka Chylińska przed momentem. My oczywiście cały czas rozmawiamy między innymi, proszę państwa, o królu polskiego talerza. Chciałem powiedzieć, że najlepszego schabowego, jakiego jadłem w życiu, był to schabowy ze świni mangalicy, smażony tak jak najlepszy stek z wołowiny Kobe, i on jest niezrównany, ponieważ nie wymaga żadnych panierek, tylko troszkę soli i trochę pieprzu. Tłuszcz z mangalicy jest przyprawą, czy też powiedziałbym elementem samym sobie doskonałym. Dziękuję. Brzmi to niezwykle szlachetnie i ten finishing salt, jak to powiedział nasz ekspert, czyli coś, co przemówiło akurat do mojej wyobraźni, chociaż wiem, lekarz mówi, żeby nie nadużywać soli. Podobno te świnki występują na Mazurach. Mówię tutaj o tej rasie, o której wspominał słuchacz, a tak się składa, że niedaleko mnie jest takie miejsce, gdzie serwuję akurat takie schabowe, więc ja na pewno dzisiaj, proszę państwa, skorzystam. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 PET w super cenie za 1599 zł. Black Weeks w Media Expert.

451 za miejscowością Świeżna w kierunku Solnik Wielkich. Tam samochód osobowy wypadł z drogi. Dwie osoby są poszkodowane, 451 jest zablokowana. Warunki na drogach są trudne, a jezdnie śliskie. Sprawdźmy, co dzieje się w Warszawie. Na S8 między węzłami Marmącka i Powązkowska zderzył się samochód osobowy i dostawczak. Jeden z pasów w stronę Poznania jest zablokowany. Z kolei w Goślicach na 60 po kraksie osobówki i ciężarówki jedziemy jednym pasem na zmianę. Naprzemiennie poruszamy się także drogą krajową 62 w Brodach Dużych w Mazowieckiem. To między Płockiem i Wyszogrodem. Wcześniej zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciężarówka. Czas na serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk powiedział w Polskim Radiu, że niezależnie od tego, kto będzie sprawował rządy w Polsce, budowa portu kontenerowego na Odrze w Świnoujściu powinna być kontynuowana. Podkreślił, że port jest elementem większego procesu inwestycyjnego. Wskazał także na niedawny rosyjski atak na ukraińskie porty. Stworzenie przede wszystkim dużego hubu przeładunkowego dla Ukrainy jest dzisiaj po prostu koniecznością. To wszystko powoduje, że kontynuacja tych inwestycji jest niezwykle zasadna. Wiceminister zaznaczył też, że tego typu inwestycje przekładają się na wyższe wpływy do budżetu państwa. Policja rozpoczęła przygotowania do zabezpieczenia wydarzeń związanych ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Od lat częścią obchodów jest Marsz Niepodległości w stolicy organizowany przez środowiska narodowe. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Marsz wyruszy o 14 z Ronda Dmowskiego i zakończy się po drugiej stronie Wisły na Błoniach Stadionu Narodowego. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przybył do Japonii na spotkanie szefów dyplomacji państw grupy G7. Ministrowie krajów o najbardziej rozwiniętych gospodarkach będą rozmawiać o sposobach zażegnania kryzysu w strefie Gazy, bombardowanej przez Izrael od kilku tygodni w odwecie za atak Hamasu. Rząd Włoch przyznał obywatelstwo ciężko chorej 8-miesięcznej dziewczynce z Wielkiej Brytanii po to, by mogła być leczona w watykańskim szpitalu Bambino Gesù. Wcześniej brytyjski sąd utrzymał w mocy decyzję lekarzy umożliwiającą odłączenie jej od aparatury podtrzymującej życie. Dziewczynka cierpi na rzadką chorobę metaboliczną, która spowodowała już postępujące uszkodzenie mózgu. Rodzice po podjęciu decyzji przez rząd Giorgi Meloni wystąpili do sądu w Londynie o zgody na przewiezienie ich córki do Rzymu i teraz oczekują na decyzję. Włoski rząd zapowiada, że zapłaci za leczenie dziewczynki. Pełen serwis o 9:00. Przenosimy się na areny sportowe, Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Iga Świątek wróciła na szczyt. Polska tenisistka wygrała turniej WTA Finals i wskoczyła na pierwsze miejsce światowego rankingu. W finale turnieju Masters w Cancun bez problemów ograła Amerykankę Jessica Pegula 6-1 i 6-0. Była tenisistka Katarzyna Strączy docenia wspaniały wyczyn Polki, ale zaznacza, że jej rywalka zawiodła. Iga po prostu była lepsza i faktycznie cały czas pracowała na każdy punkt. Zastanawia mnie najbardziej to, jak można przez tyle meczów grać bardzo dobrze i dochodzić do finału i nagle nic. Więc to jest dla mnie trochę takim zaskoczeniem. Spodziewalibyśmy się trochę lepszego meczu, bo jednak no ogrom emocji. Ja się szykowałam na długi mecz, na jakieś widowisko. Natomiast no oczywiście dla nas dobrze, bo Iga jest triumfatorką, utrzymaną numer jeden na świecie. Natomiast faktycznie to nie był taki pojedynek, jakim bym sobie wymarzyła, ponieważ nie przeciwstawiła się w żadnym punkcie Pegula. Polka dzięki zwycięstwu w Meksyku wyprzedziła w światowym rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Panie spotkały się w półfinale turnieju Masters. Górą była oczywiście Świątek. A przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Hitem dzisiejszej serii będzie starcie Paris Saint-Germain z AC Milanem. Paryżanie chcą umocnić się na pozycji lidera grupy F. Francuzi wierzą w sukces, tym bardziej, że kilka dni temu łatwo pokonali Milan 3-0. Pierwszy gwizdek o 21:00. Ciekawie powinno być też w drugim meczu tej grupy. Borussia Dortmund zagra z Newcastle United. Ten mecz rozpocznie się o 18:45. A na polskich boiskach odbędą się kolejne mecze 1:16 finału Krajowego Pucharu. Piłkarze Pogoni Szczecin zagrają z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kapitan portowców Kamil Grosicki nie spodziewa się łatwego spotkania. Wiemy, że takie mecze są najtrudniejsze, ale od takiego meczu trzeba zacząć i ta droga na Stadion Narodowy, tam jest 5 kroków, można powiedzieć, tam 4, więc no, trzeba walczyć o te marzenia. Mecz Podbeskidzia z Pogonią rozpocznie się o 18:00. W innym dzisiejszym spotkaniu Wisła Kraków o 21:00 zagra z Polonią Warszawa.

toasty, potem szampan i bar. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Pięknie nam się dzień rozpoczął za oknem, proszę państwa, słonecznie. No, liści już niewiele zostało, ale jeżeli wyjedziemy poza duże miasto, to na pewno jeszcze gdzieś tam są i polska złota jesień dzisiaj. Także będzie, jeśli chodzi o pogodę. A my to już dziękujemy. W takim razie. Michał Jakubik zrealizował program, Bartek Bielecki wszystko przygotował, Staszek Peszyna odbierał telefony, Radosław Nałęcz siedzi. Tak jest, Piotr Firan również. Ale już się tutaj, proszę państwa, odmeldowujemy, bo kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Rafał Bochenek, nadal rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Nic się nie zmieniło. Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. No, nie wygląda, żeby miało się zmienić. Na razie rzeczywiście pełnię tę funkcję, także zawsze to jest decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, a jak w kontekście dość, powiedziałbym, tej gorzkiej wygranej, gorzkiej, bo nie dającej większości, bez dobrania sobie jakichś koalicjantów, został pan oceniony jako rzecznik. Dostał pan pochwały, czy raczej cięgi? Nie było żadnych cięg, nie było żadnych w tym momencie jakichś rozliczeń. Natomiast jeżeli chodzi o zawsze kampanię wyborczą, to jest to proces, który wymaga zaangażowania wielu osób. Praca zbiorowa, zespołowa, drużynowa i tak zawsze do tego podchodzimy. No ale tam parę osób z tej drużyny się nie tyle wykruszyło, co zmieniło miejsce z bardziej eksponowanego na mniej eksponowane, na przykład sekretarz generalny, na własne życzenie, jak słyszałam. No, Krzysztof, z tego co wiem, sam podjął taką decyzję. Na pewno był osobą zaangażowaną w funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości i pracował na jego rzecz od wielu, wielu lat. Skutecznie, bardzo intensywnie. To wymagało również pracy, bardzo często również kosztem rodziny. Także na pewno był osobą, która była oddana. Rozumiem. No dobrze, ale zostawmy to, bo ważne jest orędzie prezydenta, które dla jednych nie było zaskakujące, dla innych zaskakujące było. Opozycja komentuje wczorajsze orędzie, między innymi tak. Prezydent Andrzej Duda, deklarując powierzenie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu misji stworzenia rządu, kupuje dla PiSu czas na posprzątanie po sobie tego, co niewygodne. Co pan na to? Znaczy to te wszystkie komentarze, które pojawiają się od wczoraj na różnych social mediach, czy wypływają z ust polityków opozycji, można powiedzieć, że są komentarzami tendencyjnymi, komentarzami, które były do przewidzenia, bo przecież demokracja jest tylko wtedy, kiedy rządzi Platforma Obywatelska. Ale powinna, jeżeli rzeczywiście przez 8 lat krzyczała konstytucja, to powinna sięgnąć rzeczywiście do tej konstytucji i zwrócić uwagę, jakie są zapisy w tej konstytucji, jakie są również zwyczaje konstytucyjne, które obowiązywały na bazie tej konstytucji na przestrzeni 30 nawet lat. Politolodzy mówią, że oczywiście prezydent mógł tak podstąpić, ale nie musiał. Ale wie pani, no jeżeli w Polsce obowiązuje jakieś prawo, no to jednak do tego prawa powinniśmy się wszyscy stosować i ja tak czytam tę decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który postąpił zgodnie z obowiązującym zwyczajem konstytucyjnym i dokładnie tak samo, jak postępowali również jego poprzednicy. No dobrze, a jak to jest z tym sprzątaniem? Bo wczoraj za Gazetą Wyborczą media powtarzały domniemane, rzekome słowa ministra Mariusza Kamińskiego do szefów służb, że to jest dobry moment na ewakuowanie się, bo od przyszłego tygodnia rząd będzie tworzył Donald Tusk. Czyli tutaj już wiadomo, że co najmniej pół tej informacji jest nieprawdziwa, jak się okazuje, a drugie pół? Panie redaktorze, znaczy w ogóle mam takie wrażenie, że wielu komentatorów, dziennikarzy, albo tych, którzy udają dziennikarzy, bo niestety nie wszyscy spełniają te standardy dziennikarskie, którzy piszą i którzy gdzieś się wypowiadają publicznie, no pisze jakieś alternatywne historie, tworzy alternatywną, wymyśloną rzeczywistość. No fakty są, szanowni państwo, takie oto, że to Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wybory prezydenckie. Pan prezydent Andrzej Duda, powierzając misję sformułowania rządu panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, de facto dopełnił przepisów, zapisów, również zwyczajów konstytucyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie jakieś sugestie, insynuacje, no ja tak podobną sytuację, pani redaktor, miałem z tym spotkaniem wczorajszym na Nowogrodzkiej Prawa i Sprawiedliwości. Też przez wiele dni wielu komentatorów, pomimo moich oficjalnych komunikatów, pisało wielu komentatorów, zwłaszcza tych, którzy wspierają Donalda Tuska jawnie, że tam będą jakieś rozliczenia, że będzie dochodziło wręcz, już z uśmiechem to powiem, defenestracji warszawskiej. Będą leciały głowy, będą wypadały osoby, będą wyrzucane przez okna. No, w ramach rozliczeń. Nic takiego nie było, zgodnie z zapowiedziami. Może to było normalne, organizacyjne spotkanie. Panie redaktor, to było normalne spotkanie organizacyjne. Takie spotkania również odbyły się, z tego co wiem, chyba w innych również partiach, które dostały się do polskiego parlamentu. Spotkanie o tyle istotne, że mamy kilkudziesięciu nowych parlamentarzystów, którzy po raz pierwszy zasiądą w ławach sejmowych i mają prawo wiedzieć, jak wygląda od kuluarów praca klubu parlamentarnego. Ale jeszcze państwo nie wybrali nowego szefa klubu, a mówiło się od dawna, no to właśnie, że to będzie Mariusz Błaszczak. Do tego pije, pani redaktor, że właśnie wielu redaktorów próbowało określić taką alternatywną rzeczywistość o jakichś rozliczeniach, zmianach personalnych, które będą następowały i miały następować wczoraj. Nic takiego nie wydarzyło. Błaszczak ma być szefem klubu, o ile się państwu nie uda stworzyć rząd. Takie decyzje, jeżeli chodzi o decyzje personalne w ramach Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, będą zapadały wtedy, kiedy będzie formalne posiedzenie klubu. Jasne, będą zapadały, ale no, są takie pomysły, potwierdził je chociażby w tym studiu pan marszałek Ryszard Terlecki. Jest osobą na pewno sprawną, pan premier Mariusz Błaszczak, osobą, która jest na pewno chętnie widziana na tej funkcji przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast no, oczywiście decyzje takie personalne będą zapadały na posiedzeniu formalnym, już posiedzeniu klubu, i wtedy będziemy mogli komunikować państwu, że ktoś został wybrany. Nie, to było normalne spotkanie takie przygotowawcze przed pierwszym posiedzeniem parlamentu, które jest wyznaczone na dzień 13 listopada. Wiemy, że ten pierwszy dzień w Sejmie zawsze jest takim dniem bardzo, bym powiedział, żywym. Dużo się dzieje, zwłaszcza dla nowych posłów może to stanowić pewną trudność, żeby się odnaleźć w tych różnych meandrach dokumentów, które jeszcze trzeba wypełnić przed złożeniem ślubowania. A wszyscy już przygotowani, wiedzą, co to jest Konwent Seniorów, co to jest Prezydium Sejmu, bo jak się dowiadujemy z telewizji, to nie wszyscy pozbawieni. Mówię mam nadzieję, o PiSie, bo nie byli jeszcze sądowani, ale nie wszyscy dowiedzą. Mam nadzieję, że ci, którzy nie wiedzą, to doczytają. Jest na to czas. Odpowiednie materiały są również przez Kancelarię Sejmu przygotowywane dla posłów, którzy rozpoczynają swoją pracę w parlamencie. Dobrze, to teraz sobie trzecie podejście do mojego pytania. Proszę. Teraz się posłużę cytatem z Donalda Tuska. Mówił wczoraj we Wrocławiu. Jeszcze przed orędziem to mówił. Być może jeszcze poszkodzą, jeszcze przez ostatnie kilka dni kogoś gdzieś mianują, coś gdzieś ukradną. Może prezydent da im jeszcze tydzień czy dwa w ramach konstytucji, żeby jeszcze coś tam mogli, jakieś deale dokończyć. Znaczy, panie redaktorze, ja naprawdę przestrzegam przed tego typu radykalnymi sformułowaniami różnymi związanymi z tym, że mamy rzekomo jakąś koalicję. No nie mamy żadnej koalicji w tym momencie na polskiej scenie politycznej, ponieważ opozycja wiele mówi o tym, że rzekomo... To znowu pan nie odpowiada na pytanie. Aktywnością teraz rządu i Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w ramach tego starego rozdania? No, rząd realizuje swoje konstytucyjne, ustawowe zadania. Jeszcze w tym momencie przecież nie został podany do dymisji. Zgodnie z konstytucją premier składa dymisję rządu na pierwszym posiedzeniu Sejmu. W związku z tym do 13 listopada rząd musi przecież działać. To nie może być tak, że nagle państwo będzie w jakimś dziwnym zawieszeniu i będzie czas oczekiwania na to, kiedy, co, Donald Tusk ma być premierem na siłę, jak gdyby. No, w tym momencie jest pewien proces powoływania nowego rządu. Zgodnie z tym, co ogłosił wczoraj pan prezydent. Z tymi dealami sugerowanymi? Co z tymi mianowaniami swoich ludzi? Deale, pani redaktor, to robią ci, którzy są w szeregach Platformy Obywatelskiej, są bardzo dzisiaj wygłodniali, chcą przejąć jak najszybciej instytucje państwowe do tego, żeby robić to, co robili wtedy, kiedy rządzili, czyli wyprowadzać pieniądze poprzez wygórowane wynagrodzenia wielu prezesów spółek. Spółki bardzo często szorowały po dnie albo przynosiły straty, a ci prezesi mieli kilkukrotnie wyższe wynagrodzenia niż obecnie nimi zarządzający. Tak samo było, pani redaktor. A nie jest tak, że na przykład wyłączono nagrody? Jeżeli doszło do jakiejś nieprawidłowości, to natychmiast te pieniądze powinny być zwrócone i właściwe organy korporacyjne powinny tutaj zadziałać, jeżeli doszło do jakiejś nieprawidłowości w tym zakresie. Natomiast różnica między nami a naszymi oponentami, którzy mówią wiele o kradzieżach, złodziejstwie, jest taka, że my wobec osób, które być może dopuściły się jakichś nieprawidłowości i pojawia się pewien tylko i wyłącznie cień, od razu wyciągamy daleko idące konsekwencje i to pokazuje nasza historia, 8 lat naszych rządów. Natomiast po drugiej stronie, pani redaktor, jest taka oto sytuacja, że te osoby są chronione i bronione. Mamy przykład osób, wobec których toczą się poważne postępowania, są stawiane poważne różnego rodzaju zarzuty, różnego rodzaju podejrzenia. Pan Giertych, pan Grodzki, pan Karpiński, pan Nowak, przecież to są osoby ze środowiska Platformy Obywatelskiej. One dzisiaj stoją za panem Donaldem Tuskiem i tylko po prostu przyklaskują każdemu krokowi, który prowadziłby do tego, że to właśnie Donald Tusk zostanie premierem, bo im zależy na tym, aby w jakiś sposób wywinąć się prokuraturze, wywinąć się z rąk sprawiedliwości. Dobrze, to idziemy do przodu. Co z tą koalicją? Będzie teraz tworzona już oficjalnie, bo jest ta misja powierzona panu premierowi Morawieckiemu, a do tej pory były jakieś rozmowy? Pan mówi, że były. Ale nikt się premier, nie przyznaje pan premier, z PSL-u na pan przykład. Premier, no wie pani, bardzo często w polityce jest tak, że wiele ważnych rozmów odbywa się w kuluarach i zanim zapadną jakieś poważniejsze decyzje, nie ma potrzeby, aby o nich mówić publicznie. Pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił i komunikował, że takie rozmowy prowadzi. Również na spotkaniu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Druga strona nic nie chciała powiedzieć publicznie, bo pan premier mówił, że one są prowadzone. Pan zresztą też mówił, że są prowadzone. Tak, natomiast druga strona nikt się nie przyznawał. To znaczy, bo pan premier rzeczywiście przekazuje nam takie informacje, że takie rozmowy rzeczywiście prowadzi. W związku z tym dajmy spokojnie pracować politykom. W momencie już tej oficjalnej, formalnej desygnacji będą mogły się one już oficjalnie rozpocząć. Wielu naszych polityków także z terenu, ze struktur, między innymi nawet PSL-u. Nawet PSL-u. No wtedy, kiedy pan prezydent powierzy misję formułowania rządu. No, tak, bo to jest zapowiedź, a jeszcze potrzeba tutaj aktu urzędowego w postaci właśnie tego aktu desygnującego. Ale jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Czy to będzie już teraz? No myślę, że zaraz po pierwszym posiedzeniu Sejmu, bo tak to by wynikało z konstytucji, że taka powinna być kolej rzeczy i kolejność działania. Oczywiście to jest decyzja pana prezydenta, samoistna decyzja pana prezydenta Andrzeja. No dobrze, ale jest jakiś cień nadziei, ponieważ liderzy, i nie tylko liderzy, ale też szeregowi posłowie PSL-u mówią, że zupełnie nie są zainteresowani współpracą z PiS-em przy tworzeniu rządu, a zresztą nawet jakby wszyscy byli zainteresowani, to i tak by nie było większości, bo to jest 28 osób. Wie pani, mówi się od wielu tygodni również o tym, że po drugiej stronie jest jakaś koalicja. Przez wiele tygodni trwają jakieś rozmowy, przepychanki pod dywanem, walki buldogów, przeciąganie liny i do dzisiaj nie ma umowy koalicyjnej. Ja miała być do poniedziałku podpisana, ja z ust wielu polityków drugiej strony słyszałem. No teraz okazuje się, że jednak będzie w piątek. Pytanie, co w tej umowie będzie. Na razie to wszystko rotuje, mam takie wrażenie. I rotuje marszałek Sejmu, marszałek Senatu, rotują obietnice. Obietnice, na których budowano kampanię wyborczą tychże właśnie partii. Czyli państwo liczą, że tam się posypie? Nie. No, ja mówię o pewnych faktach, bo generalnie jest takie wrażenie, zwłaszcza w przestrzeni medialnej, czy w tym przekazie mediów, które wspierają Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, jakoby tam było jakoś już jakieś porozumienie zawarte i wszystko dogadane. No właśnie, no nie jest dogadane. Nie ma umowy koalicyjnej, nie ma nawet podziału stanowisk. Donald Tusk zapewniał, że będzie przed porozumienia programowego. Niepodległości, że będzie podpisana ta umowa. Słyszałem, że dzień po wyborach będzie KPO. Słyszałem również, że w poniedziałek, a poniedziałek był wczoraj. To była będzie metafora, umowa, jak słyszeliśmy. No, była metafora, rotująca metafora w dodatku. Słyszałem też, że w poniedziałek będzie porozumienie zaprezentowane. Dzisiaj już, przepraszam, mamy wtorek. Tak, panie redaktor? Miał być draft, ale no nie wiem, czy miał być zaprezentowany, czy miał być dopiero umowa ma być zaprezentowana. Padały takie wypowiedzi. Wielu polityków zresztą również ze środowiska lewicy przecież nie było w stanie jeszcze kilka dni temu, ja byłem w programie z przedstawicielami lewicy, którzy nie byli w stanie powiedzieć wprost, czy poprą Donalda Tuska, co też przecież ma znaczenie dla budowania tej większości. To nie ma w tym momencie, proszę panią, większości. To wskazuje na to, że właśnie nie jest to dogadane. Ci politycy, z którymi byłem w programach z lewicy, ci politycy wielokrotnie zwracali uwagę na to, że dla nich najważniejsze jest porozumienie programowe, a o programie w tych całych kuluarach i negocjacjach po drugiej stronie, które prowadzi podobno Donald Tusk, mówi się tak naprawdę najmniej. To są dwa zespoły. Mówi się w jednym o programie, tak wiemy, że są zespół liderów, na razie to o stanowiskach wszystkiego. I zespół Na razie to mam takie wrażenie, że ze wszystkiego Platforma Obywatelska robi krok w tył. Miało być 100 konkretów na 100 dni, a będzie 100 przewałów na 100 dni. Państwo szukają poparcia? Z różnymi środowiskami rozmawia pan premier Mateusz Morawiecki. Zresztą sam publicznie o tym mówił, że chce rozmawiać również z tymi politykami, którym po prostu Polska leży na sercu. Ludźmi, którzy mają patriotyczne nastawienie, konserwatywne poglądy, którzy chcą... To ja pana zapytam, kto ma patriotyczne nastawienie z tych wybranych? A to się okaże w momencie budowania tej większości. Ale wtedy... wiadomo, że na pewno do Koalicji Obywatelskiej się państwo nie udadzą, czy udadzą? Z jakimiś propozycjami? Wie pani, to jest apel, który wystosował pan premier Mateusz Morawiecki do polityków, którzy mają takie, a nie inne poglądy i które mają bardzo często zbieżne przecież z linią polityczną Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym myślę, że oczywiście ta Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska jest dzisiaj zupełnie inną partią niż była jeszcze kilka lat temu, chociaż myślę, że jeszcze jakieś pojedyncze osoby mają podobne, podobne spojrzenie na polskie sprawy, takie jak podobne do Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym dajmy pracować politykom i poczekajmy na efekty. Fajnie. Dajmy pracować, wobec tego kończymy, a politycy do pracy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Rafał.